यादें तेरी यादें तेरी बातें जलाती है जिंदगी रातें काली रातें डराती है सताती है। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे मर जाइया तेरे बिन मर जाइया मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। सता मुझे रुला मुझे तू जो नहीं है तो गम भी नहीं कोई आ भी जा आ भी जा आ भी जा मर जाइया तेरे बिन मर जाइया मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे मर जाइया तेरे बिन मर जाइया मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे। होंगे थोड़े शिकवे थोड़ी बहसे थोड़े से गर्मी के लम्हे आजा आके कर ले उम्मीदों के टुकड़े टुकड़े। मर जाइया तेरे बिन मर जाइया रे।